अब्र उठी फिर आज वो पूरब से काली काली घटा, सियाह पोश हुआ फिर पहाड़ सरबंद का, नेहा हुआ जो रुखे महर जेरे दामने अब्र, हवाए सर्द भी आई सवारे तौसने अब्र। गरज का शोर नहीं है, खामोश है ये घटा, अजीब मैं कदए बेखरोश है ये घटा, चमन में हुक्म निशाते मुदाम लाई है, कबाए गुल में गौर टांकने को आई है। जो फूल मेहर की गर्मी से सो चले थे उठे, जमीन की गोद में जो पढ़ के सो रहे थे उठे, हवा के जोर से उभरा बढ़ा उड़ा बादल, उठी वो और घटा लो बरस पड़ा बादल। अजीब खैमा है कोहसार के निहालों का, यही कयाम हो वादी में फिरने वालों का। एक परिंदा और जुगनू। सरे शाम एक मुर्गे नगमा पैरा किसी टहनी पे बैठा गा रहा था, चमकती चीज एक देखी जमीन पर, उड़ा तायर उसे जुगनू समझकर। कहा जुगनू ने ओ मुर्गे नवारेज, न कर बेकस पे मिनकारे हवस तेज, तुझे जिसने चहक गुल को महक दी, उसी अल्लाह ने मुझको चमक दी, लिबास नूर में मस्तूर हूँ मैं, पतंगों के जहाँ का तूर हूँ मैं। चहक तेरी बहिश्ते गोश अगर है, चमक मेरी भी फिरदौस नज़र है, परों को मेरे कुदरत ने जिया दी, तुझे उसने सदाए दिलरुबा दी, तेरी मिनकार को गाना सिखाया, मुझे गुलजार की मशअल बनाया, चमक बख्शी मुझे आवाज तुझको, दिया है सोज मुझको साज तुझको, मुखालिफ साज का होता नहीं सोज, जहां में साज का है हम नशीं सोज, कयाम बज़्म हस्ती है इन्हीं से, ज़ुहूरे औ जो पस्ती है इन्हीं से, हमाहंगी से है महफिल जहाँ की, इसी से है बहार इस बोस्तां की। बच्चा और शमा। कैसी हैरानी है ये ऐ तिफ्ल के परवान खू, शमा के शोलों को घड़ियों देखता रहता है तू, ये मेरी आगोश में बैठे हुए जुम्बिश है क्या, रोशनी से क्या बगल गिरी है तेरा मुद्दा, इस नज़ारे से तेरा नन्ना सा दिल हैरान है, ये किसी देखी हुई शय की मगर पहचान है। शमा एक शोला है लेकिन तू सरापा नूर है, आ इस महफिल में ये उरियां है तू मस्तूर है, दस्त कुदरत ने इसे क्या जाने क्यों उरियां किया, तुझको खाके तीरा के फानूस में पिन्हा किया, नूर तेरा छुप गया जेरे निकाबे आ गही, है गुबारे दीदाए बीना हिजाबे आ गही। जिंदगानी जिसको कहते हैं फरामोशी है ये, ख्वाब है गफलत है सरमस्ती है बेहोशी है ये, महफिल कुदरत है एक दरियाए बेपायान हुस्न, आंख अगर देखे तो हर कतरे में है तूफान हुस्न, हुस्न कोहिस्तां की हैबतनाक खामोशी में है, मेहर की जौ गुस्तरी शब की सियाह पोशी में है, आसमान सुबह की आईन पोशी में है ये, शाम की जुल्मत शफक की गुल फरोशी में है ये, अजमत दैरीना के मिटते हुए आसार में, तिफल के ना आशना की कोशिश गुफ्तार में, साकिनान सहन गुलशन की हम आवाजी में है, नन्ने नन्ने तायरों की आशियां साजी में है, चश्मे कोहसार में दरिया की आज़ादी में हुस्न, शहर में सहरा में वीराने में आबादी में हुस्न, रूह को लेकिन किसी गुमगश्ता शय की है हवस, वरना इस सहरा में क्यों नादा है ये मिसले जरस, हुस्न के इस आम जलवे में भी ये बेताब है, जिंदगी इसकी मिसाल माहिए बेआब है। किनारे रावी। सुकूत शाम में महवे सुरोध है रावी, نہ پوچھ مجھ سے جو ہے کیفیت میرے دل کی۔ پیام سجدے کا یہ زیر و بم ہوا مجھ کو، جہاں تمام سواد حرم ہوا مجھ کو۔ سرے کنارہ آب رواں کھڑا ہوں میں، خبر نہیں مجھے لیکن کہاں کھڑا ہوں میں۔ شراب سرخ سے رنگی ہوا ہے دامن شام، لیے ہے پیر فلک دست راشدار میں جام۔ عدم کو قافلہ روز تیز گام چلا، شفق نہیں ہے یہ سورج کے پھول ہیں گویا۔ کھڑے ہیں دور وہ عظمت فضائے تنہائی، مینار خواب گہے شہ سوار چغتائی۔ فسانہ ستم انقلاب ہے یہ محل، کوئی زمان سلف کی کتاب ہے یہ محل۔ مقام کیا ہے، سرود خاموش ہے گویا، شجری انجمن بے خروش ہے گویا۔ رواں ہے سینہ دریا پہ اک سفینہ تیز، ہوا ہے موج سے ملاح جس کا گرم ستیز۔ سبک روی میں ہے مثل نگاہ یہ کشتی، نکل کے حلقہ حد نظر سے دور گئی۔ جہاز زندگی آدمی رواں ہے یوں ہی، ابد کے بحر میں پیدا یوں ہی، نہاں ہے یوں ہی۔ شکست سے یہ کبھی آشنا نہیں ہوتا، نظر سے چھپتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا۔ التجاء مسافر بدرگاہ حضرت محبوب الہی دہلی۔ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو، وہ نام ہے تیرا بڑی جناب تیری، فیض عام ہے تیرا۔ ستارے عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا۔ تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ نہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، بڑی ہے شان بڑا احترام ہے تیرا۔ اگر سیاہ دلم داغ لال زار توام، وگر کشادہ جبینم گل بہار توام۔ چمن کو چھوڑ کے نکلا ہوں مثل نکھت گل، ہوا ہے صبر کا منظور امتحان مجھ کو۔ چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے، شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو۔ نظر ہے ابر کرم پر درخت صحرا ہوں، کیا خدا نے نہ محتاج باغبان مجھ کو۔ فلک نشین صفت مہر ہوں زمانے میں، تیری دعا سے عطا ہو وہ نردباں مجھ کو۔ مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے، کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو۔ میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو۔ دلوں کو چاک کرے مثل شانہ جس کا اثر، تیری جناب سے ایسے ملے فغام مجھ کو۔ بنایا تھا جسے چن چن کے خار و خس میں نے، چمن میں پھر نظر آئے وہ آشیاں مجھ کو۔ پھرا رکھوں قدم مادر و پدر پہ جبیں، کیا جنہوں نے محبت کا رازداں مجھ کو۔ وہ شمع بار گئے خاندان مرتضوی، رہے گا مثل حرم جس کا آستاں مجھ کو۔ نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی، بنایا جس کی مروت نے نقطہ داں مجھ کو۔ دعا یہ کر کہ خداوند آسمان و زمین، کرے پھر اس کی زیارت سے شادماں مجھ کو۔ وہ میرا یوسف ثانی، وہ شمع محفل عشق، ہوئی ہے جس کی اخوت قرار جاں مجھ کو۔ جلا کے جس کی محبت نے دفتر من و تو، ہوائے عیش میں پالا کیا جواں مجھ کو۔ ریاض دہر میں مانند گل رہے خنداں، کہ ہے عزیز تر از جاں وہ جان جاں مجھ کو۔ شگفتہ ہو کہ کلی دل کی پھول ہو جائے، یہ التجاء مسافر قبول ہو جائے۔ غزلیات گلزار ہست و بود، نہ بیگانوار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دینا جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کف پائے یار دیکھ۔ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی؟ تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی؟ بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا، تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی؟ تامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی؟ کھنچے خود بخود جانب طور موسیٰ، کشش تیری اے شوق دیدار کیا تھی؟ کہیں ذکر رہتا ہے اقبال تیرا، فسوں تھا کوئی تیری گفتار کیا تھی؟ عجب وائس کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے، کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے، آتا ہے کہاں سے۔ وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے، چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے۔ ہم اپنی درد مندی کا فسانہ سنا کرتے ہیں اپنے رازداں سے، بڑی باریک ہیں وائس کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز ازاں سے۔ لاؤں وہ تنکے کہیں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بیتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے۔ وائے ناکامی، فلک نے تاک کر توڑا اسے، میں نے جس ڈالی کو تاڑا آشیانے کے لیے۔ آنکھ مل جاتی ہے ہفتہ دو دملت سے تیری، ایک پیمانہ تیرا سارے زمانے کے لیے۔ دل میں کوئی اس طرح کی آرزو پیدا کروں، لوٹ جائے آسماں میرے مٹانے کے لیے۔ جمع کر خرمن تو پہلے دانہ دانہ چن کے، تو آ ہی نکلے گی کوئی بجلی جلانے کے لیے۔ پاس تھا ناکامی صیاد کا اے ہم سفیر، ورنہ میں اور اڑ کے آتا ایک دانے کے لیے۔ اس چمن میں مرغ دل گائے نہ آزادی کا گیت، آہ یہ گلشن نہیں ایسے ترانے کے لیے۔ کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا، اور اسیر حلقے دام ہوا کیوں کر ہوا؟ جائے حیرت ہے برا، سارے زمانے کا ہوں میں، مجھ کو یہ خلعت شرافت کا عطا کیوں کر ہوا؟ کچھ دکھانے دیکھنے کا تھا تقاضا طور پر، کیا خبر ہے تجھ کو اے دل فیصلہ کیوں کر ہوا؟ ہے طلب بے مدعا ہونے کی بھی ایک مدعا، مرغ دل دام تمنا سے رہا کیوں کر ہوا؟ دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حشر کا سب رازما کیوں کر ہوا؟ حسن کامل ہی نہ ہو اس بے حجابی کا سبب، وہ جو تھا پردوں میں پنہا خود نما کیوں کر ہوا؟ موت کا نسخہ ابھی باقی ہے درد فراق، چارہ گر دیوانہ ہے میں لادوا کیوں کر ہوا؟ تو نے دیکھا ہے کبھی اے دیدہ عبرت، کہ گل ہو کے پیدا خاک سے رنگی قبا کیوں کر ہوا؟ پرسش اعمال سے مقصد تھا رسوائی میری، ورنہ ظاہر تھا سبھی کچھ، کیا ہوا کیوں کر ہوا؟ میرے مٹنے کا تماشا دیکھنے کی چیز تھی، کیا بتاؤں ان کا میرا سامنا کیوں کر ہوا؟ انوکھی وجہ ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں؟ علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں، جو تھے چھالوں میں کانٹے نو کے سوزن سے نکالے ہیں۔ پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی، نرالا عشق ہے میرا، نرالے میرے نالے ہیں۔ نہ پوچھو مجھ سے لذت خانمہ برباد رہنے کی، نشے من سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں۔ نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جائے شرر، ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائس کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں۔ میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ میں انتہائے عشق ہوں، تو انتہائے حسن، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی۔ عذر آفرین جرم محبت ہے حسن دوست، محشر میں عذر تازہ نہ پیدا کرے کوئی۔ چھپتی نہیں ہے یہ نگاہ شوق ہم نشیں، پھر اور کس طرح انہیں دیکھا کرے کوئی۔ اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت و دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ نظارے کو یہ جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ کھل جائیں کیا مزے ہیں تمنائے شوق میں، دو چار دن جو میری تمنا کرے کوئی۔ کہوں کیا آرزوئے بے دلی مجھ کو کہاں تک ہے، میرے بازار کی رونق ہی سودائے زیاں تک ہے۔ وہ مہکش ہوں فروغ مے سے خود گلزار بن جاؤں، ہوائے گل فراق ساقیے نا مہرباں تک ہے۔ چمن افروز ہے سیاد میری خوشنوائی تک، رہی بجلی کی بیتابی سو میرے آشیاں تک ہے۔ وہ مشت خاک ہوں فیض پریشانی سے صحرا ہوں، نہ پوچھو میری وسعت کی زمین سے آسماں تک ہے۔ جرس ہوں نال خابیدہ ہے میرے ہر رگ و پے میں، یہ خاموشی میری وقت رحیلے کارواں تک ہے۔ سکون دل سے سامان کشود کار پیدا کر، کہ عقدہ خاطر گرداب کا آب رواں تک ہے۔ چمنزار محبت میں خاموشی موت ہے بلبل، یہاں کی زندگی پابندی رسم فغاں تک ہے۔ جوانی ہے تو ذوق دید بھی، لطف تمنا بھی، ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے۔ زمانے بھر میں رسوا ہوں، مگر اے وائے نادانی، سمجھتا ہوں کہ میرا عشق میرے رازداں تک ہے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، مکان نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں۔ اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جب سائی سے، تو سنگ آستانِ کعبہ جا ملتا جبینوں میں۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہی ناز آفری ہے جلوہ پیرا نازنینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں۔ کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو، کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل ہنسی ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں؟ پھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے ما عرفنا پر، تیرا رتبہ رہا بڑھ چڑھ کے سب ناز آفرینوں میں۔ نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ برا سمجھوں انہیں، مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے وائز، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے۔ میری نگاہ میں وہ رند ہی نہیں ساقی، جو ہوشیاری و مستی میں امتیاز کرے۔ مدام گوش بدل رہے یہ ساز ہے ایسا، جو ہو شکستہ تو پیدا نوائے راز کرے۔ کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے۔ سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے، یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے۔ تمیز لال و گل سے ہے نالہ بلبل، جہاں میں وانا کوئی چشم امتیاز کرے۔ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے وائز کو، کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے۔ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے۔ سختیاں کرتا ہوں دل پر غیر سے غافل ہوں میں، ہائے کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں جاہل ہوں میں۔ میں جب ہی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی، جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں۔ علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گوہر بدست، وائے محرومی خزف چینے لبے ساحل ہوں میں، ہے میری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل، جس کی غفلت کو ملک روتے ہیں وہ غافل ہوں میں۔ بزم ہستی اپنی آرائش پہ تو نازانہ ہو، تو ایک تصویر ہے محفل کی اور محفل ہوں میں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی حوث ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ مانند خامہ تیری زبان پر ہے حرف غیر، بیگانہ شے پہ نازش بے جا بھی چھوڑ دے۔ لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے۔ شبنم کی طرح پھولوں پہ رہے اور چمن سے چل، اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے۔ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پر مدار، شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے۔ شوخی سی ہے سوال مقرر میں اے کلیم، شرط رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے۔ وائس ثبوت لائے جو میں کے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے۔